do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Rosjanie stoją za podpaleniem sklepów i hal targowych na Litwie i w Polsce. Jutrzejsza rozmowa z Donaldem Trumpem będzie testem dla Władimira Putina, mówi szef polskiej dyplomacji. Będzie inwentaryzacja niebezpiecznych substancji na dnie Bałtyku, zapowiada Urząd Morski w Gdyni. Litewska prokuratura uznała pożar w sklepie IKEA w Wilnie za akt terrorystyczny. Zdaniem organów ścigania za sprawą stoją Rosjanie. Wydarzenie związane jest z podpaleniami, do których doszło także w Polsce. Opinia biegłych w sprawie przyczyn pożaru hali przy Marywińskiej w Warszawie ma być do końca czerwca, poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak dodaje, bezprecedensowe oględziny miejsca zakończyły się jesienią. Trwały wiele miesięcy, też byłem na miejscu, tam rzeczywiście każdy boks był osobno przeczesywany, był osobny protokół, więc czynności były naprawdę bez precedensu. Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy, który został przekazany biegłym. Teraz zadaniem biegłym jest na podstawie tego całego zgromadzonego i udokumentowanego materiału wydać opinię, co było przyczyną tego pożaru. Hala przy Marewilskiej spłonęła w maju zeszłego roku. Prawo i Sprawiedliwość oskarża prokuraturę o śmierć byłej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, Barbary Skrzypek. Politycy tej partii zgromadzili się przed gmachem prokuratury okręgowej w Warszawie. Wcześniej rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba zorganizował konferencję prasową, w czasie której podkreślał, że członkowie rodziny nie wiążą śmierci Barbary Skrzypek z udziałem osób trzecich. Z protokołów przesłuchań członków rodziny Barbary Skrzypek nie wynika, jakoby oskarżali o jej śmierć osoby trzecie, w tym prokurator prowadzącą sprawę dwóch wież. Ta argumentacja nie przekonuje jednak członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy pod siedzibą prokuratury wykrzykiwali obraźliwe hasła pod adresem rządzących i prokurator Ewy Wrzosek. Głos zabrał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Mamy pierwszą ofiarę śmiertelną tej demokracji walczącej. Oburzeni słowami członków Prawa i Sprawiedliwości są politycy koalicji rządzącej, tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zawsze, każda śmierć musi mieć swoje wyjaśnienie i przyczynę, ale babranie tego w politykę jest jak najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba poinformował, że materiały dotyczące okoliczności śmierci Barbary Skrzypek będą przekazane do prokuratury regionalnej i to ona wyznaczy inną prokuraturę do zbadania tej sprawy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Propozycja 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie to test dla Rosji i Putina. Czy chce pokoju, mówił w Brukseli szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski, pytany o planowaną rozmowę prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, zwrócił uwagę, że Kijów, napadnięty, zaakceptował warunki rozejmu, a Moskwa, która jest agresorem, jeszcze nie. Prezydent Trump obiecał zażegnać ten konflikt w 24 godziny. Wiedzieliśmy, że nie będzie tak łatwo. Życzymy powodzenia, to znaczy przekonania Władimira Putina do rezygnacji z niektórych absurdalnych postulatów. Jego sukces będziemy mierzyli miarą jakości tego pokoju, oby nastąpił. Do rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem ma dojść jutro. Państwowa Komisja Wyborcza nie ustosunkowała się do pisma, jakie dostała od pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o sprawę cofnięcia państwowej dotacji dla tej partii. Wcześniej minister finansów z powodu błędów w rozliczeniu wydatków na kampanię z 2023 roku, co wykazała PKW, nie wypłacił całej subwencji. Teraz partia domagała się od komisji skierowania wniosku do prokuratury przeciw szefowi resortu finansów. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak mówi, że komisja nie zajmie w tej sprawie żadnego stanowiska. Państwowa Komisja Wyborcza pozostawiła pismo bez rozpoznania, uznając, że jeżeli dany komitet wyborczy uznaje, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie co do popełnienia przestępstwa, to może sam złożyć taki wniosek. PiS złożyło osobne zawiadomienie do prokuratury. Niebezpieczne substancje, w tym broń chemiczna, zalegające na dnie polskiej części Bałtyku, zostaną policzone. Urząd Morski w Gdyni podpisał umowy z wykonawcami prac. Chodzi o zbadanie w sumie 900 km kwadratowych dna, przede wszystkim tzw. Głębi Gdańskiej, Rynny Słupskiej oraz rejonów wraków Franken i Stuttgart, mówi Jan Młotkowski z Urzędu Morskiego w Gdyni. Tutaj są dwa takie kierunki. Jeden to jest właśnie pozostałości broni chemicznej, która, jak wiemy, była zatapiana w Morzu Bałtyckim i chcemy się dowiedzieć, z jakim problemem mamy do czynienia, jak dużym, jakie jest jego oddziaływanie na środowisko. Stąd bardzo szczegółowe będą testy, badania środowiskowe i wyznaczyć też kierunki ewentualnej interwencji w przyszłości. Drugi trzon tych badań to są rozlewy paliwa. Prace mają się rozpocząć w kwietniu i potrwają do połowy przyszłego roku. Ich koszt to 150 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17:00, Sport w Trójce i Norbert Michalak. I Norbert, od razu pytanie ode mnie. Co z twoją umiejętnością tańczenia poloneza? O matko, to teraz mnie zaskoczyłaś. Mhm. Tańczyłem, jak chyba każdy, kto miał studniówkę. Ale czy potrafię naprawdę tańczyć? No to już tutaj nie do mnie to pytanie. Sprawdźmy. Ale zaskoczę cię. Potrafię tańczyć walca. Oczywiście. A irlandzki taniec? Irlandzki nie, ten tradycyjny walc. O, to proszę Państwa, nie wiedziałam tego o naszych sportowcach, że na przykład właśnie Norbert w walcu świetnie. Okej. A co w sporcie? No właśnie, zobaczymy, jak sobie poradzą polscy piłkarze, bo w najbliższym tygodniu proszę szykować się na więcej wiadomości związanych z reprezentacją Polski. Dziś w Warszawie pierwsze w tym roku zgrupowanie biało-czerwoni będą przygotowywać się do meczów eliminacji Mistrzostw Świata. W piątek mecz z Litwą, a trzy dni później również na Stadionie Narodowym mecz z Maltą. Na zgrupowaniu z powodu kontuzji nie pojawili się Nikola Zalewski z Interu Mediolan, a także obrońca Torino Sebastian Walukiewicz. Selekcjoner kadry Michał Probierz w ich miejsce powołał Dominika Marczuka i Mateusza Skrzypczaka. W związku z nieobecnością Zalewskiego większe szanse na grę w pierwszym składzie będzie miał wahadłowy Wolfsburga Jakub Kamiński. Zobaczymy, jak ten Probierz to ustawi, ale oczywiście prawa lewa strona jest dla mnie otwarta i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nasze zadanie jest proste, żeby jak najwięcej strzelić, jak najmniej stracić, bo te bramki myślę, że też będą ważne. Także to jest nasz cel, mamy dwa mecze u siebie przed własną publicznością i trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Oprócz znacznie niżej notowanych Litwy i Malty, rywalami Polski w grupie G będą Finlandia oraz przegrany z ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Narodów między Hiszpanią i Holandią. Kolejny sukces w kobiecej piłce. Reprezentacja Polski do lat 17 pokonała Szwajcarię 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. To oznacza, że drużyna prowadzona przez selekcjonerkę Paulinę Kawalec wygrała swoją grupę i wywalczyła awans na turniej finałowy, który zostanie rozegrany w maju na Wyspach Owczych. Aż 6 medali przywieźli łącznie biało-czerwoni z łyżwiarskich Mistrzostw Świata na dystansach Hamar oraz w rozgrywanych w Pekinie Mistrzostw Świata w short tracku. Szczególnie powody do zadowolenia może mieć Natalia Maliszewska, która zdobyła 3 medale, jeden indywidualnie, brąz na dystansie 500 metrów, srebrny w kobiecej sztafecie i brązowy w mieszanej. Nigdy nie wróciłam z zawodów rangi mistrzowskiej z 3 medalami. Było to nawet bliskie na Mistrzostwach Europy teraz w styczniu. Nie wyszło do końca, choć też to nie było jakoś super planowane. A tutaj mam wrażenie, że jeszcze trochę w to nie wierzę, co się wydarzyło w ten weekend. Był to jeden z najlepszych weekendów w historii polskiego łyżwiarstwa szybkiego. Jutro słonecznie i bezchmurnie, tylko na północy i wschodzie zachmurzenie duże i tam możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 3 stopni na południu Polski do 7 na zachodzie, w centrum 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki. Nie tylko w Trójce. Dzisiaj świętujemy Dzień Świętego Patryka. Irlandczycy tańczą. Zastanawiałam się, czy tak jak Irlandczycy umieją tańczyć swoje ludowe tańce, czy Państwo potrafią tańczyć poloneza. Ale przede wszystkim, czy mają Państwo na sobie coś zielonego? Dzisiaj z okazji Dnia Patryka mam coś zielonego, ale czy akurat gacie zielone się liczą? Zdawałem maturę, ale miałem akurat nogę złamaną i niestety nie tańczyłem poloneza. Na maturze to chyba trzeba mieć gacie czerwone. Zdaje się, że to według tych mitów maturalnych to chroni przed złym urokiem i złym wzrokiem nauczycieli. Chciałbym się pochwalić, że mam zieloną roboczą kamizelkę i w rytmie poloneza przesadzam maliny w ogrodzie. Czy można się zapisać do pana na zbiór? Ja się zgłaszam.

No i tam nie wszyscy są zaszczepieni. Okazało się, że dziecko zmaga się z poważną chorobą, której niektórzy polscy lekarze na żywo jeszcze nie widzieli. W latach chyba 90. ostatnie przypadki były opisywane. Doktor Grzegorz Chudzik, szef śląskiego sanepidu. Od lat 90. zwyż takich przypadków już nie było ze względu na dobrodziejstwo szczepień. Bakteria wywołująca tą błonicę, Corynebacterium diphtheriae, powoduje takie rzekomo błoniaste zapalenie gardła, które niestety w dawnych czasach prowadziły do zgonu, bo dusiły, w zwyczajny sposób dusiły dzieci. W latach 50. umieralność była liczona w tysiącach. Czy grozi nam powrót błonicy i podobna śmiertelność? Jak się okazuje, na razie mówimy o pojedynczych przypadkach zawleczenia. Niestety spadek liczby szczepień wśród dzieci i brak szczepień przypominających u dorosłych mogą skończyć się kolejnymi tego typu zachorowaniami. Kiedyś się może tak zdarzyć, że osoby właśnie, które mają częściową odporność w swojej jamie nosowo-gardłowej przywiozą tą bakterię do Polski, same nawet nie chorując, ale zachorują ich wnuki, dzieci z najbliższego otoczenia, które są niezaszczepione, a takich dzieci w Polsce przybywa. Dużym problemem jest bowiem internetowa dezinformacja na ten temat. Jest ogromna fala, ogromna lista, można powiedzieć, i fake newsów, nieprawdziwych informacji. Doktor Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii. Lub informacji, które mają charakter manipulacji. Dlatego akcji zachęcających do szczepień jest coraz więcej. Przybywa też głosów, które są za ograniczeniami dla osób niezaszczepionych, na przykład w dostępie do przedszkoli. W niektórych krajach, takich jak Włochy czy Francja. Anna Della, ekspertka zdrowia publicznego i wiceszefowa Instytutu Człowieka Świadomego. Został wprowadzony obowiązek szczepień celem uzyskania miejsca w przedszkolu, co sprawiło, że wzrósł odsetek zaszczepionych osób. W Polsce niektóre samorządy za zaszczepienie dziecka jedynie przyznają dodatkowe punkty w rekrutacji do przedszkola, ale nie ma mowy tutaj o nieprzyjmowaniu z tego powodu. A dodajmy, że kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał podobną sprawę. Rodzice wnieśli skargę kasacyjną na uchwałę samorządu, który wprowadził takie właśnie zasady. Sąd orzekł jednak, że wymóg oświadczenia o poddaniu dziecka szczepieniom jako kryterium dostępu do publicznego żłobka lub przedszkola jest zgodny z prawem. Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Niby tyle mam, ale czegoś brak. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Nikim się czuję poza sceną, chodzę po plaży tak jak Coldplay z Yellow. Może dobrze zrobi nam, chyba już straciłem fan przez cyferki, samochody, portmonetki. Żyję, drapią drogie metki, modelki. Odbijam się od siedzeń miękkich. W lożach co weekend śpiewają piosenki. 100 lat mi będę żył. Codziennie R&B w moim Airbnb. Nowy win, trochę trudniejszy pin. Zmieniają się numerki co parę miesięcy. Z indie rocka w rock parę panik. Z indie lot na Hawaje. Nowy Jork, byle dalej. Trochę się zapomniałem. Mój sygnet ma diament. Noszę sam jak palec go. Dziś Irlandczycy tańczą swoje tańce ludowe, a państwo, czy umieją tańczyć poloneza? Uczyłam się poloneza w swojej szkole dla pracowników kultury tańca ludowego, także zapraszam do poloneza z figurami. Wszystkiego najlepszego, polonezowym krokiem. Mamony milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne. ciągnie mnie na dno. Mamony milion, przy tobie to tło. Kasperczyk śpiewa o milionach mamony. Czy to przypadek, że teraz w Trójce będziemy rozmawiać o gotówce? Nie sądzę. Szwecja, proszę państwa, wraca do gotówki. Po latach preferowania płatności bezgotówkowych ten nordycki kraj postanowił wrócić do szelestu banknotów. Wszystko w ramach bezpieczeństwa, bo wystarczy awaria systemu bankowego, przerwa w dostawie prądu czy cyberatak i jesteśmy pozbawieni dostępu do środków. Dlatego coraz więcej krajów zastanawia się, czy całkowita rezygnacja z gotówki to na pewno dobry kierunek? Materiał Karoliny Gonet. Czy przyszłość finansów to pełna cyfryzacja, czy jednak warto wrócić do gotówki? Szwecja i Norwegia przez lata pionierzy bezgotówkowych rozwiązań teraz zmieniają podejście. W obliczu cyberzagrożeń i niestabilności geopolitycznej władze tych krajów zaczynają promować gotówkę jako element bezpieczeństwa narodowego. Pieniądze są dla państwa niemal tak ważne jak dostęp do wody i od tego należałoby zacząć. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Nie jesteśmy w stanie prowadzić obrotu bezgotówkowego bez zaangażowania podmiotów trzecich, czyli mam na myśli organizacje kartowe, banki, wydawcy kryptowaluty. Żywa gotówka to jest jedyna rzecz, która nie jest poddana kontroli jakiegoś podmiotu trzeciego. Wiele krajów dążyło do eliminacji gotówki, ale teraz niektóre, jak Szwecja, robią krok wstecz. Czy pełna cyfryzacja płatności to rzeczywiście przyszłość, czy raczej ryzyko? Odwrócić trend, który polega na tym, że będziemy coraz bardziej ograniczać płatności gotówkowe, będzie niezwykle trudno, no bo on jest wygodny. Dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Nie oznacza, że my będziemy rezygnować całkowicie z gotówki. Choćby dlatego, że mamy gigantyczny problem w Polsce z wykluczeniem cyfrowym. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do płacenia kartą czy telefonem, ale sytuacje kryzysowe pokazują, że warto mieć w domu choćby niewielką ilość gotówki. Każdy z nas trochę tej gotówki albo nosi w portfelu, albo przynajmniej w obecnej sytuacji powinien nosić, tak żeby powiedzmy ten jeden dzień czy dwa dni bez problemu przeżyć. Myślę, że to jest ten kierunek myślenia, który zmniejsza skłonność do wycofywania pieniądza gotówkowego. Każdy ekspert od bezpieczeństwa wie, że nie istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo absolutne i z tym się musimy liczyć. Tak więc ja tutaj absolutnie rozumiem to podejście Szwecji. Wiemy, że jest ryzyko, więc nie chcemy go przerzucać na wszystkich. W chwili obecnej na pewno możemy powiedzieć jedno. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przejść całkowicie na obrót bezgotówkowy z jednej strony. Z drugiej strony państwa różne wprowadzają prawa, które starają się to wymusić. Przecież już teraz w rozliczeniach między firmami mamy na przykład kwoty, od których transakcja musi się odbyć bezgotówkowo. Cieszy mnie bardzo to, jako specjalista od bezpieczeństwa, że jakiś kraj zrozumiał, że nie tędy droga. Nie w tym rzecz, żeby tworzyć system bezpieczny, taki, który w razie awarii będzie w stanie funkcjonować. Choć coraz rzadziej korzystamy z gotówki, na razie nie możemy sobie pozwolić na całkowite jej wyeliminowanie. Warto znaleźć balans między wygodą płatności cyfrowych a bezpieczeństwem, jakie daje nam gotówka w sytuacjach kryzysowych. A czy państwo wciąż noszą przy sobie gotówkę, czy już całkowicie przestawili się państwo na płatności elektroniczne? 22 i 7 trójek, proszę opowiedzieć, może być w rytmie poloneza. She laughed the night time into the day.

reklamy. 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Podobnie jak prokuratura litewska, również prokuratura polska oraz polskie służby specjalne i policja mają informacje wskazujące na to, że rosyjskie służby wywiadowcze zlecały podpalenia dużych obiektów handlowych w Polsce, w tym hali przy Marywilskiej, informuje minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Szef MSWiA dodał, że sprawcy i zleceniodawcy tych podpaleń są znani polskim służbom. Część z nich jest aresztowana, a część ścigana w innych krajach. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zakończyło się przesłuchanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego w sprawie domniemanego zamachu stanu. Przesłuchanie rozpoczęło się o 11 i były to pierwsze czynności procesowe w tej sprawie. Państwa Unii Europejskiej przyjmą rannych w pożarze klubu nocnego w Koczani w Macedonii Północnej. 15 pacjentów trafi do szpitali w Chorwacji, Grecji, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Luksemburga oraz na Węgrzech i Litwie. Pomoc zaoferowała również niebędąca w Unii Norwegia. W nocy na północnym wschodzie i w Karpatach śnieg, a na Podhalu zimno, nawet minus 15 stopni. W centrum około 5-6 stopni Celsjusza. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki tuż po godzinie 16. Jeden ze słuchaczy zadał zagadkę. Pytanie, zagadka z natury. Jakie zwierzę jest najgroźniejszym ssakiem, szkodnikiem, a jednocześnie drapieżnikiem? No i czy mamy prawidłową odpowiedź? Myślę, że takim najgroźniejszym drapieżnikiem to jest człowiek. Niszczymy przyrodę, zabijamy zwierzęta, żeby jeść. No właśnie, najgroźniejszy ssak, drapieżnik i szkodnik. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. So now, without a soul, my spirit. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 17 marca. Tuż po godzinie 16 miałam bardzo ciekawą rozmowę z doktor nauk społecznych Magdaleną Ankierstein-Bartczak o zdrowiu seksualnym naszym Polaków i Polek i komentują Państwo tę rozmowę. Dzień dobry, Antonina w zielonej bluzie. W nawiązaniu do rozmowy o zdrowiu seksualnym, jeszcze przypomnieć o profilaktyce przeciwko HPV. Przypominam wszystkim kobietom o regularnej cytologii, najlepiej płynnej, oraz wszystkim, niezależnie od płci, o szczepieniu profilaktycznym. Poloneza tańczę. Pani Antonino, bardzo dziękuję za to przypomnienie. Dołączam do przypomnienia naszej słuchaczki i panią Antoninę oraz wszystkich państwa zapraszam do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie na temat książki Piosenki Warszawskie. To już jutro u nas na Myśliwieckiej o godzinie 19:00. Wieczór z autorami książki poprowadzi Pablo Pawo, a zaśpiewa Jan Młynarski. Książkę wydało Muzeum Warszawy, a jeśli chcą państwo w tym wydarzeniu wziąć udział, to proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Daniel czeka na Państwa zgłoszenia. Siedemnasta 39 w Trójce. Puls Trójki. I w studiu już Michał Matus. Dzień dobry. A poza mną w studiu jest także dr Michał Chlebowski, medioznawca z Uniwersytetu SWPS, specjalista w dziedzinie nauk o komunikacji społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się także z Danutą Sowińską, doktorantką na Uniwersytecie Gdańskim, prezeską Fundacji Diversity.pl, członkini Social Psychology Network. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o raporcie dotyczącym hejtu w Polsce, a właściwie tego, jak hejt jest w Polsce postrzegany przez internautów. To są badania przeprowadzone przez profesora Marka Kochana z Uniwersytetu SWPS, dlatego doktora Michała Chlebowskiego, który niejako jest przedstawicielem tutaj tej uczelni w naszym studiu. Najpierw poproszę o takie pierwsze spojrzenie na ten raport, który porównuje to, jak my ocenialiśmy hejt w 2019 roku i jak oceniamy go w 2024. To są te dwa horyzonty, które były porównywane. Czy jest jakaś wyraźna zmiana, którą dostrzegamy na pierwszy rzut oka, patrząc w ten raport? Na pewno to, co widzimy bardzo wyraźnie, to jest to, że rośnie negatywna ocena hejtu. Czyli można by powiedzieć, że polscy internauci chyba zaczynają coraz lepiej rozumieć pojęcie hejtu i najczęściej łączą to z chęcią sprawienia komuś przykrości, pewną nienawiścią, jakąś komunikacją wyrażoną w sposób obraźliwy. I widać, że ta negatywna ocena takich zachowań rośnie. Natomiast jednocześnie widzimy, że zmieniają się trochę motywacje. To znaczy, gdy mówimy o hejcie, coraz częściej widać, i to też wynika z tego badania, że inaczej postrzegamy siebie, inaczej postrzegamy tych, których uważamy za hejterów. I teraz my oczywiście krytykujemy w internecie, to znaczy my nie hejtujemy, my raczej krytykujemy. Nasza krytyka jest racjonalna, służy wyrażaniu opinii, chcemy coś zmienić, chcemy zmienić świat. Natomiast tych, których obserwujemy w sieci, to nie, to oni już krytykują i raczej właśnie dlatego, że chcą komuś sprawić przykrość, czy chcą się wyżyć. Więc wyraźnie widzimy, że mamy takie, że operujemy chyba dwiema kategoriami. Jedną miarą w stosunku do siebie, jako tych, którzy ewentualnie dopuszczają się krytyki, choć i tak stosunkowo rzadko przyznajemy się do tego, że takiej wyraźnej krytyki w sieci się dopuszczamy i inaczej oceniamy tych z zewnątrz. Ciekawy jestem, jak na ten raport patrzy pani Danuta Sowińska. Co pani się rzuciło w oczy tak najwyraźniej? Myślę, że też to, co pan doktor wcześniej powiedział, że faktycznie ta liczba z roku 2019 do obecnego zmniejszyła się tych osób, które uważają, że hejtują. No ja powiem szczerze, że pracując na przykład z młodzieżą czy z seniorami, nie dostrzegam tego, żeby ta liczba się zmniejszyła. Powiem też szczerze, że jak pytam młodych, czy młodzież, czy nawet dzieci w wieku 12-13 lat, z którymi pracuję na przykład w szkołach, to oni tak naprawdę uważają, że to są po prostu żarty. I jakby to jest też ważna kwestia, żeby zdefiniować, czym jest w ogóle hejt. No właśnie. Tak, że tak prowadzę. Pewne próby zdefiniowania tego hejtu można dostrzec w tym raporcie. Pojawiają się takie sformułowania, które ludzie zaliczyliby do hejtu. I to są właśnie te na przykład obraźliwe rzeczy, albo te, które mają służyć tylko temu, żeby się wyżyć. Ja się zastanawiam, jak spojrzymy na ten hejt tak z większego dystansu i na te liczby, które w tym raporcie się pojawiają, a mianowicie to, że rzeczywiście w pewnej ocenie ludzi, którzy korzystają z internetu, tego hejtu jest w jakimś sensie mniej, to czy to jest efekt tego, że dostrzegamy mniej jakichś takich obraźliwych treści, czy zmieniło się nam trochę postrzeganie hejtu? O tym jest trochę w tym raporcie, prawda? Ja bym powiedział, że to moja ocena, mój wniosek z tego jest taki, że raczej zmienia się nasza percepcja hejtu w tym sensie, że my się na hejt uodparniamy. I teraz, jak przypomnimy sobie, gdy Andrzej Leper wkraczał do polskiego parlamentu i mówił, że kończy się Wersal, to wtedy wszyscy bardzo głośno to komentowali i byli przerażeni tym, co to za standard, co to za poziom debaty publicznej będzie przed nami, gdy właśnie tu Andrzej Leper z takimi bardzo ostrym wtedy językiem wkracza na salony. Myślę, że dzisiaj z perspektywy tych iluś lat, obserwując polską debatę publiczną, obserwując to, w jaki sposób chociażby kandydaci w wyborach prezydenckich, tych czy poprzednich, potrafią się wypowiadać publicznie w czasie wieców, czy to, co obserwujemy, czy obserwowaliśmy wielokrotnie na mównicy sejmowej, to z tęsknotą patrzymy za tymi czasami, kiedy ten Wersal się kończył, bo były to czasy, kiedy ta debata publiczna była na dużo wyższym poziomie. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że jednak no jest tak, że ryba psuje się od głowy i że jeżeli w debacie publicznej jest przyzwolenie na pewien rodzaj języka, zarówno wśród polityków, jak i też w programach telewizyjnych, w serialach, które oglądamy, prawda? Że jak zobaczymy, w jaki sposób na przykład różnego rodzaju, na jakich zasadach operują różnego rodzaju talent show, tak? Gdzie jury ma wręcz za zadanie operować takim dosyć agresywnym językiem wobec uczestników. W jaki sposób konstruowane są różnego rodzaju formaty telewizyjne, właśnie oparte o bardzo agresywny język, to widzimy, że taki język z punktu widzenia zwykłego użytkownika przestaje być odbierany jako hejt, bo to jest taki język, którym się posługują elity, czyli osoby, które uważamy za pewnego rodzaju autorytety. Więc trudno oczekiwać też, żeby tutaj w tych badaniach wyszedł nam teraz taki wynik, że oto tego hejtu dostrzegamy więcej. Być może właśnie dostrzegamy go mniej, dlatego że się uodparniamy na to, co słyszymy. I po prostu za hejt nie uważamy tego, co jeszcze niedawno zdecydowanie byśmy za hejt uznali właśnie. Mnie zastanawia w tym raporcie jeszcze takie jedno porównanie. Jak spojrzymy sobie na te wszystkie dane dotyczące tego, kto jest na przykład według ludzi przepytanych w tym badaniu adresatem hejtu, czyli kogo hejtujemy w sieci, to jak spojrzymy na dane z 2019 roku, to proporcja była przechylona na szale w stronę ludzi na świeczniku, polityków, celebrytów i tak dalej. Jak spojrzymy na te dane z roku 2024, no to nie powiedziałbym, że jest takie proste przełożenie wajchy w drugą stronę, natomiast widać wyraźny wzrost, że hejtowani są, powiedzmy, bardziej zwykli ludzie, ponieważ jeżeli spojrzymy na to, jakie grupy hejt dotyka, no to na przykład uznajemy, że hejt dotyka częściej niż w 2019 roku ludzi na przykład z nadwagą albo ludzi otyłych. Więcej hejtowanych jest ludzi z niepełnosprawnościami albo mieszkańców wsi. Zastanawiam się, jak to, że ten hejt schodzi ze świecznika i powiedzmy wychodzi z tego telewizora i wchodzi do naszego normalnego życia, na nas działa. I o to pytam moją rozmówczynię Danutę Sowińską. No ja myślę, że tak jak właśnie wcześniej wspomniałam, pracując czy na salach szkoleniowych, czy też zajmując się dezinformacją, bo tym też fundacja się zajmuje, to myślę, że wprost możemy zobaczyć, że coraz więcej właśnie tych informacji, które osoby kierują do siebie, jest właśnie do osób, które w jakiś sposób, i tutaj mogę powiedzieć definitywnie, mają inną cechę, czyli charakteryzuje jakaś inność. I ta inność w Polsce jest bardzo często nielubiana. I tutaj, jak pan redaktor wspomniał o osobach z niepełnosprawnością, czy osobach, które mają nadwagę, to absolutnie są to te osoby, które są często krytykowane. Natomiast no, jeżeli spojrzymy też chociażby na to, w jaki sposób osoby w ostatnim czasie, po tym jak zmieniła się władza w USA, krytykują również osoby, które pochodzą z Ukrainy, to też widać, że te trendy się zmieniają w zależności od geopolityki. Więc myślę, że hejt, a ja chciałabym, żebyśmy zaczęli coraz częściej używać jednak języka polskiego, bo hejt znaczy nienawiść. I myślę, że kiedy zaczniemy używać tego słowa po polsku, zrozumiemy, że ono ma dużo szerszy kaliber i jest po prostu mocniejsze. Ja mówiąc do młodych ludzi, czy do dorosłych, do seniorów, staram się używać słów polskich. I kiedy mówię, że jeżeli w internecie używacie nienawiści w postaci czy krytykowania kogoś, czy pisania postów, to znaczy, że po prostu wyrażacie nienawiść. No i teraz pytanie, od czego to się zaczęło, bo myślę, że to jest jakby kluczowe. Jakie emocje stoją za tym, że ktoś zaczyna wyrażać nienawiść w przestrzeni internetowej, czyli po prostu pokazuje przemoc poprzez cyberprzemoc. Ja bym chciał jeszcze wrócić do jednego wątku, który zarysował tutaj dr Michał Chlebowski. Jeśli chodzi o... Ja bym to określił w skrócie jakiś taki brak empatii związanej ze zjawiskiem hejtu. A chodzi mi o to właśnie postrzeganie tego, jak my widzimy hejt innych i jak patrzymy na własną krytykę. Czy mógłby pan doktor tutaj jeszcze raz przypomnieć tak skrótowo, jak wygląda ta sytuacja? Tak. Najczęściej jest tak, że w przypadku samych siebie mówimy, że my de facto nie hejtujemy. Jeżeli sobie pozwalamy, to pozwalamy sobie na krytykę w sieci. I ta krytyka, nie dość, że samo słowo jest oczywiście dużo bardziej łagodne, to ona z założenia, i to też wychodzi w tym badaniu profesora Kochana, że ta krytyka jest racjonalna, służy wyrażeniu opinii, oburzenia, zmianie czegoś na lepsze, czyli my mamy pozytywne motywacje, tak? No bo jeżeli chcemy coś zmienić na lepsze, jeżeli chcemy wyrazić pewną niezgodę wobec czegoś, co uważamy za złe, to jest pozytywna motywacja, tak? Gdy oceniamy tych, którzy krytykują, po pierwsze łatwiej ich nazwiemy hejterami, a po drugie, jeżeli to bardzo często faktycznie jest hejt, to tam łatwiej dostrzegamy tą belkę wokół brata, niż drzazgę wokół brata, niż belkę we własnym, tak? To znaczy to, że ten hejt jest właśnie dlatego, że ktoś chce się na nas wyżyć, że ktoś chce nam zrobić przykrość, tak? Więc te motywacje, inne motywacje przypisujemy sobie, inne przypisujemy innym, tak? Patrząc na zjawisko hejtu i próbując sobie z nim jakoś poradzić, nawet we własnym, prywatnym zakresie, czy my powinniśmy też z empatią patrzeć na tych, którzy, nazwijmy to, hejtują albo krytykują nas w sieci, próbując jednak doszukać się jakichś dobrych motywacji? Czy to może być coś pomocnego? Pytam Danutę Sowińską. No ja myślę, że to jest, dla mnie to jest bardzo ważne, że ja... czytając czy słuchając osób, które tak jak wcześniej pan doktor powiedział, krytykują, bo myślą, że to jest łagodniejsze w sieci, no ta motywacja i ten pierwszy krok do tego, żeby zacząć pisać czy zacząć tworzyć konkretne treści, no to jest tutaj myślę, że bardzo ważne, żeby zrozumieć, co właśnie stoi za motywacją tej osoby. Czy to jest no właśnie nienawiść, czy to jest dyskryminacja, czy to jest stereotyp, czy to jest przekonanie. Co takiego się wydarzyło w życiu tej osoby, że w taki sposób wyraża swoje poglądy poprzez właśnie nienawiść do drugiej osoby. Więc ja też rozmawiając z wieloma osobami, właśnie szkoląc w tym temacie, staram się pokazać, że to nie jest o tobie. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby osoba, która czyta takie komentarze, żeby mogła to sobie częściej mówić. To nie jest o tobie. Zastanawiam się, czy to nie jest tak trochę, że ten hejt stał się pewnym narzędziem prowadzenia komunikacji politycznej także? To z pewnością, jeszcze odnosząc się do tego, co przed chwilą tutaj padło. To znaczy, oczywiście bardzo ważne jest budowanie kompetencji komunikacyjnych uczestników, zwłaszcza młodych osób, bo też wynika z tego badania, że to młodzi najczęściej tego hejtu doświadczają, więc jak sobie radzić z takim doświadczeniem. Natomiast to, co jest moim zdaniem kluczowe, to jest to, żeby jednak zło nazywać złem i żeby pokazywać, że na mowę nienawiści po prostu nie ma przyzwolenia. I tutaj największe działania powinniśmy jednak podjąć w przestrzeni publicznej, to znaczy bardzo wyraźnie napiętnować pewnego rodzaju wypowiedzi, które się w tej przestrzeni pojawiają. Bo myślę, że czasem mamy takie, możemy mieć takie wrażenie, że w poprzedniej kampanii wyborczej jeden z kandydatów mówił bardzo atakował mniejszości seksualnej. Media bardzo często powtarzały tę wypowiedź właśnie w takim duchu pokazania pewnej kolorystyki kampanii. A tak naprawdę zapominając o tym, kto jest ofiarą tego hejtu i że te osoby cały czas tego słuchają, tak? I że każda powtarzana jeszcze raz wypowiedź uderza w te osoby. Więc ta zmiana musi się przede wszystkim dokonywać w tej przestrzeni publicznej, że na hejt nie ma zgody. I mam nadzieję, że z tą myślą zostaniemy po tym dzisiejszym Pulsie Trójki. Dziękuję pięknie za rozmowę. Danuta Sowińska i dr Michał Chlebowski byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję. Michał Matus.